leek ons leuk om eens de balans op te maken. Waar staan we nu? Of waar sta jij? Misschien heb je al diverse preken gehoord hier. Of nou ja, kom je hier vandaag binnenlopen en heb je zoiets van, nou ja, interessant. Welke leerling zou ik op dit moment zijn? En ik vond op internet een test. En het is een beetje een ludieke test. En we hebben gevraagd aan je om die in te vullen vanochtend. Gewoon eens om een idee te krijgen. Je moet je natuurlijk ook niet helemaal op focussen. Maar het is eigenlijk bepaald op type mensen. En daar hebben ze een discipel aan gekoppeld. En ik ben gewoon eens benieuwd. Steek je vinger eens in de lucht. Wie zijn Nathanael? Kijk. En op je briefje kun je lezen welke kenmerken daarbij horen. En nou, misschien klopt het wel. En bijvoorbeeld, wie is Johannes? Ja, dat zijn er een paar. En even kijken. Thomas? Ja, ook een paar. En wie herkende zich daar ook in? Klopt dat een beetje? Beetje, ja. En Andreas hebben we nog. Ja, ook een paar. En Petrus. Oh, kijk, dat zijn er toch wat meer. Leuk om te zien. Net een paar en nu toch wat meer Petrus. En klopt dat een beetje? Zeker. Oh, kijk eens. Leuk, ja. Ja, nee, mooi. Ja, ja. En dan hebben we nog Jacobus. Ja, ook een paar. En welke heb ik dan nog niet gehad? Matthäus? Hebben we die al gehad? Nee, ja? Welke heb ik dan nog niet gehad? Filippus? Kijk, dat zijn er ook een paar. Heel goed. Leuk. Nou, het is een soort opwarmetje voor vandaag, voor de rest van de dienst. En nou, misschien helpt het je om even te focussen. Waar sta ik nu als discipel? Wie ben ik? En nou, straks daar meer over. Voor de kinderen is er een eigen programma vanochtend. En er zijn twee programma's. De Veenhard Kids. Dat is voor alle kinderen van groep 1 op de basisschool tot en met groep 4. En die mogen mee met Christa. En er zijn ook Veenhard Kruimels. Dat is voor de jongste kinderen tot en met 4 jaar. En die mogen mee met Karin. En die mogen nu alvast gaan. En dan gaan wij zo weer verder als het rustig is geworden. Misschien kan iemand de deuren dicht doen, dan dank je wel. Ja, ik lees een gedeelte uit Lucas 10. Het is misschien wel voor je een hele bekende tekst over Martha en Maria. En het is een gedeelte in het leven van Jezus dat hij zijn discipelen heeft uitgekozen en met hun onderweg is en reist en veel uitlegt over nou, wat het is om hem te volgen. En we lezen vers 38... tot 42. En je kunt de tekst volgen op de biemen. En toen ze verder trokken, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. En haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. En de Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Gerben. Dankjewel, Marianne. Het is altijd een beetje in de cliché typisch Nederlands om te zeggen: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Niet te veel je hoofd boven het maaiveld uitsteken, bescheiden zijn, niet jezelf op de borst kloppen. En tegelijkertijd merk je dat in onze cultuur ook een klein beetje een tegenbeweging komt. Er wordt steeds vaker geroepen dat we met elkaar af moeten van de zesjescultuur, dat we moeten durven excelleren, ergens goed in moeten willen zijn. En je kunt tegenwoordig ook excellente student worden, bijvoorbeeld. Hoe zou dat in een kerk werken? Stel je voor dat we zouden zeggen, nou, we zijn nu aan het, aan het eind van het jaar zijn een hele poos bezig geweest met discipelschap hier in de Veenlandkerk. En vandaag bij de afronding van het jaarthema verkiezen wij de discipel van het jaar. Degene die het meeste uitgesprongen is in discipelschap. Of dat we zouden zeggen, nou, alle kringen zijn er druk mee bezig geweest. Vandaag kiezen wij de kring van het jaar. De beste kring van dit jaar van de Veenlandkerk. Ik denk dat alleen al de suggestie ons een buitengewoon ongemakkelijk gevoel geeft. En terecht. Alles in het christelijk geloof over dienen en over de eerste die de laatste zullen worden, die botst daarmee. God is met ons allemaal onderweg. En laten we vooral naast elkaar staan en elkaar proberen verder te helpen. Maar voelen we ons net zo ongemakkelijk op die momenten dat er in de kerk een zesjescultuur dreigt ontstaan? Dat het geloof gaat kabbelen, dat we hier vooral komen om bevestigd te worden en ons goed te voelen. Dat we het vooral samen met elkaar goed willen houden. Dat er iets ontstaat van wat je in het Engels noemt, if it's not broken, don't fix it. Weet je, als het niet kapot is, vooral niet repareren of proberen te verbeteren. En mocht eens gedoe komen. In dat verhaal van Martha en Maria wordt heel gauw gefocust op Martha. Ja, Martha, Martha, leg je bezem neer. Ja, dus. En Maria is in dit verhaal eigenlijk vooral degene die niet doet wat Martha te veel doet. Maar als we nu voor het gemak even Martha parkeren. En we focussen in dit verhaal op Maria. Dan zie je dat er bij Maria eigenlijk heel veel gebeurt. Er zitten hier misschien wel een paar Maria's. Dat is volgens mij de vrouwelijke variant van Johannes. En wat je bij Maria ziet, is een vrouw met een ongelofelijke honger naar God. Weet je, je moet je voorstellen een enorm druk huis met ongelooflijk veel verplichtingen voor de gastvrouw. Waar Martha zo vreselijk druk mee bezig is. En hoe werkt dat dan vaak? Dat, bij vrouwen is dat ze vooral al het werk zien. Ik ben zelf geen vrouw, maar volgens hen zelf zien ze het altijd beter dan mannen. Dat ze allemaal wat te werk is en ook de hele tijd mee bezig zijn wat er allemaal moet gebeuren. En ik stel me zo voor dat Maria dat net zo goed had als Martha. Al die verschillende prikkels. Maar dat er bij Maria al die prikkels worden overstemd door die ene, nog veel krachtige prikkel. Namelijk meer van Jezus. Meer van Hem. Nou dat, die honger, die prikkel, dat is wat Jezus, dat is wat de Geest in je losmaakt. En aan de voeten zitten van Jezus, dat is niet zeg maar een vorm van aanbidding. Hè? Maria was niet een enorme fan van Jezus. En als je aan iemands voeten ging zitten in die cultuur, dan ging je bij iemand in de leer. Dan schuif je in de schoolbanken bij Jezus. Om vol te stromen met hem, om later met alles wat ze ontvangt weer uitgezonden te worden. Als jongens in die cultuur aan de voeten van de rabbi gingen zitten, dan deden ze dat om heel veel te leren, zodat ze later zelf rabbi konden worden. En Jezus zegt daarvan, hartstikke goed Maria. En dat zegt hij tegen haar en tegen alle discipelen van alle tijden. Dat die honger laten bovenkomen en proberen te stillen is belangrijker dan alle andere dingen waar je in een leven druk mee kan zijn. En die drive en die passie, die voel je in de hele Bijbel terug. Er is in de psalmen en in de profeten en in de brieven een voortdurend verlangen om meer van God, dichter bij hem te komen, meer met hem vol te stromen, meer op hem te gaan lijken, meer vrucht te gaan dragen. En wat Maria hier laat zien, is een soort van derde weg tussen de zesjescultuur aan de ene kant en het verbeteren en harde werken van Martha aan de andere kant. Een weg die gedreven wordt en gedragen wordt door een enorme passie voor Jezus. Een verlangen naar hem, dat hij in je losmaakt. Nou, die honger, die kan je opzoeken. Die kan je opzoeken door naar Jezus te luisteren, verhalen over hem te lezen, zijn woorden binnen te laten komen. Je kan die honger opzoeken door te luisteren naar wat God, wat Jezus doet in levens van de mensen om je heen. Je kan die honger opzoeken door het verdriet en het lijden op te zoeken in je eigen leven. En een intens verlangen boven te laten komen naar meer en nieuw en anders. En als die honger bij je boven komt, dan heb jij de keus. Of je geeft die honger de ruimte en je gaat hem stillen. Of je duwt hem weg en je gaat ontzettend hard aan het werk, als Martha. En wat het verhaal ons ook laat zien, is dat het allemaal begint met ontvangen. Het begint met aan de voeten van Jezus zitten en volstromen met hem. Met ontdekken, luisteren, proeven hoe goed, hoe gaaf Jezus is. Ergens zit in wat Martha doet iets van eigen kracht, van zelfvoldaanheid. Waar Maria helemaal gefocust is op ontvangen. Wij mogen zelf aan de voeten van Jezus gaan zitten, van een gekruisigde en opgestane Heer. En meer gaan ontdekken wat dat betekent voor wie wij zijn. Voor alle facetten van ons leven. Om vervolgens helemaal vol van Jezus onze omgeving te gaan omarmen. En alleen als je die twee dingen bij elkaar houdt, volstromen van Jezus, om vervolgens uitgezonden te worden, dan gebeurt er echt wat. Dan komt er iets los in jou en in de wereld om je heen. En wij die twee dingen uit elkaar haalt, daar verval je of in een zesjescultuur of in het verbeterde harde werken van Martha. Discipelschap heeft dus iets in zich van een voortdurende, blijvende honger naar meer van Jezus. En wij zijn als gemeente hier een heel jaar bezig geweest met nadenken over discipelschap. En dat ronden we vandaag af, maar discipel zijn rond je nooit af. Heeft iets van blijvend zoeken in zich, groeien. Discipelschap vraagt om verdieping, rijping, groei en daarmee ook om toerusting. Om hulp. Zowel toerusting in volstromen met Jezus als toerusting in hoe omarm ik mijn omgeving. En dat is de uitdaging aan het eind van een jaar lang bezig zijn met discipelschap. En dat is ook waar we in deze dienst mee aan het werk gaan. Jij krijgt van ons vanmorgen een geweldig cadeau. Je krijgt 25 minuten, 30 minuten tijd. Ruimte. Om stil te zijn. Om te bezinnen. Om na te denken over de vraag, waar sta ik op dit moment in mijn band met God? Wat raakt mijn hart? Waar zit ongemak? Waar zit verlangen? Waar wil ik in groeien? En hoe gaan we dat concreet doen? Op de flyer die je in je hand hebt gekregen bij het begin, en daar ligt nog een hele stapel voor als je die gemist hebt, staat een bezinningswandeling. Laat je door de tekst van die wandeling meenemen op een reis, eerst naar binnen en vervolgens weer terug naar buiten. Alle vragen die erbij horen. Er staat ook een route bij. Nou, kunnen we natuurlijk met z'n allen in een file die route gaan lopen? Dat mag. Maar als je bekend bent hier, waai je lekker uit en loop je eigen rondje, als je dat prettig vindt. Als je het juist prettig vindt om die route te volgen, doe dat dan gewoon. Wij hebben als je terugkomt, je ziet ze eigenlijk al hangen, een aantal dingen hangen, waar je op kunt schrijven. Nou, wat er met jou gebeurd is tijdens de wandeling. Waar verlangen zitten, waar je wil groeien, waar je meer mee wil. En als je terugkomt van de wandeling, is er ruimte om dat op te schrijven en te delen en er met elkaar over in gesprek te gaan. Nou, wij hopen dat het uit de verf komt. En als je nou echt tijd daarvoor wil, zorg dan dat je om 5:30 weer in de kerk terug bent. Wij gaan om 5:05 weer verder met de dienst. Nou, als jij nou zegt, jongens, ik ben heerlijk aan het wandelen, ik heb veel meer tijd nodig, voel je daar helemaal vrij in? En dan haak je gewoon straks bij de koffie weer aan. Maar als we gewoon afspreken dat we 5:30 verder gaan met de dienst, dan hoeven wij niet te wachten tot de laatste ook weer terug is. Dan weten we zeker dat we redelijk op tijd kunnen stoppen. Dus voel je vrij, Maar dan weet je wanneer je verder kunt gaan. Wil je lekker nog delen met elkaar, zodat je 5:30 terug bent. 5:05 gaat de dienst weer verder. Voordat we gaan wandelen, wil ik de wandeling in gebed bij God brengen. Zullen we dat doen? Grote en goede God. Heer, we kennen u als een God die eindeloos veel groter is, elke keer opnieuw, dan wij kunnen bevatten. Eindeloos veel meer in liefde dan wij ons voor kunnen stellen. Een God die eindeloos meer geborgenheid geeft dan wij kunnen bevatten. Heer, geef ons honger naar u. Verlangen om aan uw voeten te zitten. Raak ons hart aan. Zet ons leven open. Heer, haal ons los uit alles wat vastgeroest zit. Waar we in achterover leunen. En daagt u ons uit. Heer, om te blijven verlangen naar meer. Heer, we willen zo een moment de tijd nemen om stil te worden, ons te bezinnen. Heer, dat is niet voor iedereen even makkelijk. Maar geeft u ons de rust en de ruimte om werkelijk stil te worden. Om achter te laten wat er aan ruis in ons leven is. En om open te staan voor u. Heer, we leggen het 30 minuten voor u neer. Wilt u het gebruiken, die kleine opening in ons leven om binnen te komen, om te spreken. En help ons om uw stem te verstaan, om te horen wat u zegt, om bij onszelf naar binnen te gaan. Heer, zo vragen we een zegen over de wandeling die we gaan doen. Heer, in Jezus' naam. Amen. Neem de tijd, vind je eigen route. Wil je graag hier blijven, dan is ook van harte welkom. Niet alleen dienst op zondag, maar ook kringen en andere activiteiten. Schrijf dan even je e-mailadres op in een boek. En dat ligt bij de uitgang in de hal. Misschien ligt er iets overheen en kun je het niet helemaal vinden. Want er staan wat dozen, zag ik. Maar zet die gewoon aan de kant en schrijf je gegevens op. Als Veenhoordkerk geven we ook altijd bloemen weg. En deze week willen we ze geven aan de Mantelzorgsalon. Dat is eigenlijk een soort ontmoetingsplek in de buurtkamer Meidrecht. Voor mensen die intensieve zorg verlenen aan bijvoorbeeld een familielid, een buurman of iemand anders. En in die ontmoetingsplek kunnen ze delen waar ze tegenaan lopen, wat ze meemaken. En morgen hebben ze een high tea als een steuntje in de rug. En wij zorgen ervoor dat morgen die bloemen daar dan staan als bedankje en ondersteuning voor wat zij doen. Dan staat er in de hal ook nog een doos vol met, nog niet helemaal vol, met doppen. Wij hebben er ook alvast een potje, want we zamelen doppen in voor Blinde Geleidefonds. En dat is iemand van de filmclub die dat in gang heeft gezet. En als je doppen spaart, plastic doppen, het kan echt van alles zijn. Heel simpel, doppen die van een frisdrankfles komen. Of doppen van schoonmaakmiddel of afwasmiddel, noem maar op. Nou, die kun je inleveren en dan krijg je geld voor. Dus die mevrouw van de Veenhartclub, filmclub, die zei, nou, daar wil ik me graag voor inzetten. Nou, wij haken daarbij aan. Er staat een doos in de hal. Maar je kunt ook heel simpel thuis dus een potje neerzetten en die doppen schoon indoen en dan hier weer inleveren. En op die manier kunnen wij ook iets betekenen voor deze organisatie. Dan gaan we nog collecteren. En dat is deze hele maand voor Groot Nieuws Radio. Een radio met een christelijke identiteit. Ze hebben het moeilijk en daarvoor collecteren we. En het is ook goed om dit geluid te laten horen. Dus van harte bij jullie aanbevolen. Nou, als we hebben gecollecteerd en de kinderen zijn weer terug, dan zingen we nog met elkaar. This is mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Leer mij u kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op u zijn gericht. Wakend of slapend, vervuld van uw licht. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, dat ik in u blijf en u in mij, Heer. U als mijn vader en ik als uw kind, dat in uw armen geborgenheid vind. Schild en uw zwaard in de strijd. Maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een berg tot zijn toren van kracht. Wijs mij op hoog waar u rijkdom of eer van een mens. Bij u te wonen is al wat ik wens. Met als beloning dat ik op u lijk. Hemelse koning, pas dan met het kwaad overwon. Als ik daar kom in het licht van uw zon, stralend van vreugde, getooid als een bruid, gaat mijn verlangen nog meer naar u. Dank jullie wel, mooi. Ik vind het mooie van dit lied, even dat het een... De oorspronkelijke versie van het lied komt waarschijnlijk al uit de 8e eeuw. Het is ontzettend oud. Het is juist als je zo'n jaarthema afrondt, mooi om te voelen dat al die eeuwen mensen al met discipelschap bezig zijn. En in die rij sluiten wij aan en met diezelfde God zijn we onderweg. De goedheid van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader. En de kracht van de Heilige Geest die mensen vernieuwt en aan elkaar verbindt, is er voor jou. Al de dagen van je leven. Amen.